warsztatu samochodowego. A do tego zamówisz z szybką dostawą i odroczysz płatność nawet do 60 dni. Załóż darmowe konto firmowe i korzystaj z Allegro Business Days. Jak tak, to Allegro Business. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Minęła 17. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, a przed nami serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Za dwa dni przy granicy z Białorusią zacznie obowiązywać strefa buforowa. Premier rozmawiał o tym w Białymstoku z wojewodami. Mateusz Kijowski usłyszał prawomocny wyrok w sprawie tzw. afery fakturowej w Komitecie Obrony Demokracji. Niemiecka skrajna prawica zbojkotowała wystąpienie prezydenta Ukrainy w Bundestagu. Polska musi mieć wpływ na bezpieczeństwo w Europie, w tym bezpieczeństwo energetyczne. Tak mówił premier Donald Tusk podczas narady z wojewodami w Białymstoku. Szef rządu podkreślił, że Polska będzie budowała swoje wpływy w dziedzinie bezpieczeństwa na arenie europejskiej. Będziemy budowali wpływy Polski w tych dziedzinach, ale po to, żeby to było dobrze skoordynowane z pracą całego rządu, wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania i administracji rządowej, służb. Od dzisiaj musimy budować mechanizm pełnej synergii. Narada premiera Tuska z wojewodami poświęcona była bezpieczeństwu mieszkańców oraz strefie buforowej przy wschodniej granicy. Mateusz Kijowski prawomocnie skazany w sprawie tzw. afery fakturowej w Komitecie Obrony Demokracji. Sąd Okręgowy w Warszawie złagodził wyrok pierwszej instancji, skazując lidera KOD na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Wcześniej był to rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata i 4000 zł grzywny. O motywach złagodzenia wyroku mówi przewodniczący składu sędziowskiego Michał Doleżal. Oskarżeni nie byli karani, minęło wiele lat. Podejście członków zarządu też było takie, że generalnie by wyrazili zgodę, gdyby były formalne możliwości, w związku z czym to wszystko też trzeba brać pod uwagę i też pamiętać o zaangażowaniu oskarżonych w działalność Komitetu Obrony Demokracji. I nie chodzi mi o działalność związaną z wypłacaniem wynagrodzenia, ale działalność właśnie na tym polu czysto społecznym. Mateusz Kijowski twierdzi, że sprawa, jak się wyraził, przeorała mu życie. Przez 5 lat byłem bezrobotny, w tej chwili pracuję w zawodzie, którego nigdy wcześniej nie wykonywałem. W moim zawodzie nie byłem w stanie znaleźć pracy, bo każdy, kto szukał pracowników, jak zobaczył moje nazwisko, od razu rezygnował. Nie poddaję się i ani w życiu, ani w tej sprawie i będziemy ciągnąć sprawę dalej. Oczywiście złożymy wniosek o uzasadnienie, będziemy składać wniosek o kasację. Liczę na to, że ostatecznie prawda zatriumfuje. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego wspierający Palestynę zaostrzyli protest. Wjazd na główny kampus uczelni od rana jest zablokowany paletami i ławkami. Na budynkach zawieszono palestyńskie flagi oraz palestyńską chustę. Rektor nas ignoruje, mówi jedna ze studentek biorących udział w proteście. No, nikt nie wyjeżdża z terenu uniwersytetu poza wyjątkowymi sytuacjami, czyli zagrożenie zdrowia lub życia, no i wiadomo, pojazdy uprzywilejowane. Porozumienie z rektorem obejmowało tak naprawdę nawet niecały jeden postulat, tak de facto pół postulatu, natomiast wszystkie pozostałe nasze postulaty nie zostały spełnione i rektor nas po prostu ignoruje. Protestujący przepuszczają tylko osoby niepełnosprawne oraz te w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia. Teraz Francja. W Pałacu Wersalskim na przedmieściach Paryża wybuchł pożar. Władze obiekty poinformowały, że ogień został szybko opanowany. Pożar wymusił natomiast ewakuację ludzi z całego obiektu. Podzielona Europa nie była spokojna. Podzielone Niemcy nie były szczęśliwe, powiedział Wołodymyr Zełenski w niemieckim Bundestagu. Wystąpienie prezydenta Ukrainy zbojkotowała skrajna prawica. Posłowie Sojuszu Zary-Wagenknecht oraz większość deputowanych Alternatywy dla Niemiec nie pojawili się na sali plenarnej, gdy przemawiał Wołodymyr Zełenski. W oświadczeniu partii BSW prezydent Ukrainy został oskarżony o eskalowanie napięcia, które może doprowadzić do konfliktu atomowego. Pozostałe partie wchodzące w skład Bundestagu skrytykowały postawę nacjonalistów. Skończył się czas na kompromis. Skończył się już wtedy, gdy Putin zaczął palić nasze miasta i nagradzać swoich morderców. Kiedy zaczął stawiać na zabójstwa zamiast porozumień. Rosyjska armia zostawia po sobie dziesiątki nowych cmentarzy i to oznacza, że nikt nie może pozwolić sobie na deficyt obrony przed rosyjską armią, powiedział w Bundestagu prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski nawiązał do muru berlińskiego i podziału kontynentu z czasów zimnej wojny, puentując, że Europa musi być silna, by zapewnić sobie spokój. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Nowy biskup sosnowiecki chce dokładnie zbadać sytuację w diecezji i przyjrzeć się ostatnim aferom, które zbulwersowały opinię. opinię publiczną. Chodzi m.in. o zabójstwo jednego z księży, homoseksualną orgię w Dąbrowie Górniczej z udziałem księży, a także zagadkową śmierć młodego mężczyzny w mieszkaniu jednego z duchownych. Powstaną dwie komisje, wyjaśnia ksiądz Przemysław Lech, dyrektor biura prasowego diecezji sosnowieckiej. Pierwsza komisja zajmie się przeglądem wszystkich sytuacji kryzysowych, które dotknęły diecezję sosnowiecką w ostatnich latach. Na czele tej komisji stanie prokurator w stanie spoczynku. Zadaniem drugiej komisji będzie dokonanie swoistego audytu diecezji sosnowieckiej od 1992 roku, a więc od daty jej powstania. Nie są jeszcze znane nazwiska członków obu komisji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed godziną mówił, że ma dużo energii, bo grał dzisiaj w tenisa. To się utrzymuje, taka energia? Nie, jestem coraz bardziej zmęczony. Już przeszło. Adam Malecki, ale dasz radę. Tak jest. Naderwany mięsień dwugłowy uda. Oto diagnoza kontuzji Roberta Lewandowskiego, który nie zagra w pierwszym meczu Mistrzostw Europy z Holandią. To nie jedyny uraz, który dotknął reprezentację Polski. Po wczorajszym meczu z Turcją rany liżą także Paweł Dawidowicz i Karol Świderski, mówi lekarz kadry Jacek Jaroszewski. Karol skręcił paskudnie, jak wszyscy widzieli, staw skokowy, ale szczęśliwie nie doszło do znacznych uszkodzeń jakichkolwiek istotnych struktur, także powinien wrócić bardzo szybko. Liczę 3-4 dni pełen trening. Tak samo Paweł Dawidowicz, który naciągnął czwórkę. Też myślę, że przy dobrych, szybkich działaniach to jest ten sam okres powrotu do pełnego treningu. A Robert Lewandowski może zagra w meczu drugim na Mistrzostwach Europy z Austrią. Piłkarze są już na lotnisku, już są po obiedzie. Mam nadzieję, że wzięli też drugie śniadanie, bo polecą za chwilę do Niemiec, gdzie w niedzielę w Hamburgu zagrają z Holandią. A Euro rozpoczyna się już w piątek. W meczu otwarcie zagrają gospodarze turnieju Niemcy ze Szkocją. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, a także w lekkiej atletyce, ale to już Rzym. Czekamy na rozpoczęcie sesji wieczornej, podczas której w finałach wystąpią skoczek Wzwyż Norbert Kobielski oraz oszczepniczki Marcelina Witek-Konofał i Maria Andrejczyk. Bardzo się cieszę, że ustabilizowałam się tak w formie takiej mentalnej, ale ja mam ze sobą fantastyczną ekipę, są też moi rodzice. Ci ludzie dają mi bardzo dużo wsparcia, nikt mnie tutaj w ogóle nie stresuje, to jest wszystko takie fajne, ja mam poczucie takiej autonomii, wszystko jest w mojej kontroli i to wszystko się fantastycznie zgrywa już także z moim doświadczeniem przez lata zdobytym. Bardzo się cieszę, że tu jestem, że mogę startować. Widzisz, nie tylko po tenisie taka energia, ale także po rzucie oszczepem. Finał rzutu oszczepem na Stadio Olimpico o 21.36, a skoków Wzwyż godzinę wcześniej. W siatkówce kryzys Zaksy Kędzierzyn-Koźle wydaje się być zażegnany, przynajmniej od strony sportowej. Trenerem Zaksy został były świetny zawodnik i ceniony trener Andrea Gianni. Włoch na parkiecie wywalczył liczne tytuły. Jest trzykrotnym mistrzem świata, czterokrotnym mistrzem Europy czy dwukrotnym wicemistrzem olimpijskim. Do tego kapitanem drużyny będzie gwiazda polskiej siatkówki, mistrz świata przyjmujący Bartosz Kurek. A ja już właśnie miałam zalecać, że celem utrzymania wysokiego poziomu energii proszę przez najbliższą godzinę pobiegać trochę, uwaga, to będzie cytat, z paletką, ale to możesz też z oszczepem ewentualnie. Będę. Tak? Proszę nie krzyczeć na mnie za paletką, ale to był cytat, dlatego zaznaczyłam. A jeśli chodzi o pogodę, to na południowym zachodzie zachmurzenie małe i tylko tam dzisiaj, bo na pozostałym obszarze umiarkowane i duże, ale oczywiście przejaśnienia też się zdarzają, ale zdarzają się też przelotne opady deszczu, lokalnie burze, w burzach na wybrzeżu. Uwaga, możliwy opad krupy śnieżnej. Temperatura maksymalna od 15 stopni na wybrzeżu właśnie i w rejonach podgórskich około 19 stopni w centrum i na południowym zachodzie do 25 na Podlasiu i na Lubelszczyźnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 17. Agnieszka Łukasiewicz, Aleksandra Dobieszewska, Ewa Lipowicz, Katarzyna Borowiecka. Numer Państwo pamiętają, 22 i 7 trójek. Jak się komuś nie chce tańczyć, to zawsze można pobiegać z paletką. Obiecuję, proszę Państwa, dobrze, obiecuję, że już kończę ten temat. Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Zapraszamy do Trójki. 13 minut po 17. Polska goni świat. Niestety nie ma się z czego cieszyć. Mamy coraz większy problem z nadwagą i otyłością. Lekarze, przedstawiciele ministerstw, politycy i przedstawiciele organizacji pozarządowych dyskutowali dziś w Warszawie o problemie, który staje się coraz bardziej powszechny w naszym kraju. Czy Polacy są otyłym narodem? Tak. Z czego to wynika? Z braku diety, świadomości, dużej ilości jedzenia cukru, żeby się szybko gratyfikować. No cukier jest chyba jedną z najlepszych rzeczy, która powoduje, że mózg szybciej pracuje i można się szybko nagrodzić. Co powoduje, że ludzie w ten sposób wybierają możliwość szybszej nagrody niż na przykład pójść na spacer albo pobiegać. Tak, niektórym brakuje ruchu, niektórzy się źle odżywiają i zganiają może na to, że praca. Co jest problemem w otyłości? Szybkie jedzenie, wymówki, że nie mam czasu zrobienia sobie porządnego jedzenia, tylko pójdę szybko, kupię coś sobie. Wiem, bo ja też czasami grzeszę i nie każdy się tego ostrzeże. Otyłość to pandemia XXI wieku. Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelnia Łazarskiego, inicjatorka partnerstwa na rzecz profilaktyki i leczenia otyłości w Polsce. Żeby to tsunami zatrzymać, trzeba zbudować wielką zaporę. Zaporę prawną, zaporę zmiany postaw, zaporę zmiany sposobu działania na bardzo wielu polach funkcjonowania państwa. Na szczęście trochę nam brakuje do tych najbardziej otyłych społeczeństw, ale nadganiamy. Wojciech Konieczny, wiceminister zdrowia. Niestety jest to problem globalny. Otyłość przeważnie zaczyna się w dzieciństwie lub w okresie dojrzewania i potem właściwie jest w pewnym sensie chorobą nieuleczalną. To znaczy, o ile możemy zredukować masę ciała i bardzo dobrze, że to robimy, o tyle zawsze już będziemy się musieli pilnować. Już to jest coś, co z nami zostanie, więc profilaktyka musi się zacząć oczywiście od szkoły i od rodziny, od odpowiedniego żywienia, ale też od wysiłku fizycznego, unikania złych nawyków. 60% Polek i Polaków ma problem z otyłością bądź nadwagą. Piotr Borys, wiceminister sportu i turystyki. Dzisiaj obserwujemy bardzo niebezpieczny trend otyłości, nadwagi wśród dzieci i młodzieży, połączony także z innymi chorobami, chociażby cukrzyca. Czy polskie dzieci mają problem z otyłością? Wydaje się, że duża część dzieciaków ma świadomość tego, że choruje na chorobę otyłościową, nawet jeśli są to takie dzieci, które po prostu są nazwane jako grube. Profesor Michał Brzeziński, pediatra, Uniwersytet Gdański. Częstość występowania otyłości dziecięcej jest duża. To jest górna półka europejska. Gonimy takie kraje, których choroba otyłościowa jest najczęściej występująca, czyli o dziwo kraje Europy Południowej, Grecja, Włochy, Hiszpania, gdzie widzimy, że część z tej populacji ma duży problem z chorobą otyłościową, natomiast również były blok wschodni jest częścią Europy, w której mamy dosyć szybko rosnący problem z chorobą otyłościową. Także tak, polskie dzieci mają problem. Blisko 2/3 dorosłych Polaków ma nadwagę, a ponad 20% dorosłych mężczyzn i kobiet to osoby chorujące tu i teraz na otyłość. Profesor Paweł Bogdański, internista, prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości. Prognozy pokazują, że częstość występowania tej niezwykle groźnej, dramatycznej choroby, która dewastuje i niszczy zdrowie Polaków, zwiększa się z roku na rok. Czym jest otyłość? To przewlekła choroba bez tendencji do samoistnego ustępowania, z tendencjami do nawrotu, z ogromną liczbą medycznych konsekwencji, powikłań. To ponad 270 chorób i zaburzeń, do których nieleczona, nierozpoznana otyłość może doprowadzić, skracając życie i zdrowie coraz większej ilości mieszkańców naszego kraju. Ja mam nadwagę i insulinooporność i pomimo tego, że trenuję codziennie, to jest ciężko bardzo, ale myślę, że coraz więcej Polaków ma z tym problemy. Myślę, że też jest kwestia rodzaju żywności i naszych nawyków. Też czytałam, że jest duży problem wśród dzieci, więc tak, myślę, że Polacy mają z tym problem. Czy dietetyk wystarczy, żeby zwalczyć otyłość? Myślę, że to jest dobry początek. Trzeba się słuchać rad. Trzeba być bardzo zdyscyplinowanym, dbać o dietę i dużo się ruszać, chodzić na siłownię, uprawiać sporty i dawać czadu. Nadwaga i otyłość mają nie tylko poważne konsekwencje zdrowotne, ale przypomnijmy, że także społeczno-ekonomiczne. Według szacunków OECD w ciągu 30 lat z powodu chorób wywołanych otyłością Polska może stracić około 108 miliardów złotych, czyli średnio około 3 miliardy 600 milionów złotych rocznie. A tematem, który zakończył się piękną puentą, przyznają Państwo, zajął się Jacek Frenzel. Boli za dnia, przyjemność daje w nocy. Terrific Sunday i klucz ptaków. Państwo dzwonią dziś na przykład w sprawach związanych z korkami. Proszę Państwa, na trasie Nowy Targ, Nowy Sąd jest straszny korek w miejscowości Prościenko nad Dunajcem. Czas oczekiwania, no ja stoję już 1,5 godziny w tym korku. Nie wiem, czy jest jakiś wypadek. W każdym razie proponuję, żeby to ominąć przez ewentualnie Rabkę Limanową albo spróbować przez Ochotnicę Górną. Bardzo dziękujemy za tę podpowiedź. 22 i 7 trójek, jak Państwo słyszą, w każdej sprawie ten numer do Państwa dyspozycji. A my teraz wracamy do wyborów. Poniekąd wracamy, bo wybory, w tym te do Parlamentu Europejskiego, są z założenia powszechne i bezpośrednie. Większość z nas idzie do lokalu wyborczego i głosuje. Problem z tą pozornie oczywistą sytuacją mają osoby z niepełnosprawnościami. Kiedy organizatorzy beztrosko zmieniają lokalizację komisji wyborczej, ich prawa wyborcze nie są realizowane. Michał Matus. Warszawa, Ursus, w komisji wyborczej numer 709 pani Izabela Sopalska-Rybak trafiła na barierę nie do przejścia. Nie miałam możliwości dostania się do lokalu wyborczego, dlatego że były schody. Ja poruszam się na wózku i nie było to dla mnie możliwe po prostu, żebym dostała się na poziom -1 biblioteki publicznej. Lokal był w piwnicy tego budynku i nie mogłam się tam dostać. Pani Izabela, pracująca zresztą dla Stowarzyszenia Kulawa Warszawa, ostatecznie nie oddała głosu. Dostała tylko dokument. Zaświadczenie potwierdzające odmowę wydania karty do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego z powodu braku dostępu dla osób z niepełnosprawnością. To niestety nie jest wyjątkowa sytuacja. Na przykład w warszawskim Śródmieściu, po którym z racji zamożności można by oczekiwać lepszej dostępności, nie wszystkie lokale są w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Paweł Ciach, rzecznik prasowy Śródmieścia. Mamy 21 lokali dostępnych dla osób z niepełnosprawnością ruchową i 18 lokali, które nie są dostępne. Nie mieliśmy w tym roku żadnych zgłoszeń, jeśli chodzi o problemy z dostępnością do lokali. Jeśli chodzi o dzielnicę Ursus, w której głosowała pani Izabela, sytuacja nie jest tragiczna. U nas na 29 lokali 27 jest dostępnych, więc mamy chyba jeden z najlepszych wyników w mieście pod tym względem. A tutaj po prostu ta komisja, przy tych wyborach samorządowych były tam bardzo duże kolejki, została rozdzielona komisja i po prostu nie było warunków lokalowych, żeby inaczej to zrobić. I niestety tak się niefortunnie złożyło, że ta mieszkanka akurat tam przyporządkowana została do tej komisji. Mówiła Agnieszka Wal, rzeczniczka Ursusa. Ale problem z dostępem osób z niepełnosprawnościami do wyborów nie jest wyłącznie sprawą polską. Po poprzednich wyborach z 2019 roku swój raport opublikowała Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej i z niego wynika, że ponad 800 tysięcy obywateli wspólnoty nie mogło wówczas wziąć udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego właśnie z powodu swojej niepełnosprawności. W Polsce wciąż problemem jest to, że osoba z niepełnosprawnościami musi wykonać dodatkową pracę przed wyborami, żeby móc zagłosować. W sytuacji, gdy wyborca z niepełnosprawnością znajdzie się w rejonie przyporządkowanym do lokalu wyborczego, który nie jest dostępny, może oddać głos przez pełnomocnika lub też zgłosić potrzebę przepisania do innej, najbliższej komisji, która znajduje się w lokalu dostępnym. Natomiast trzeba to zrobić z wyprzedzeniem. W dniu wyborów taki wyborca może już tylko liczyć na pomoc innych osób, innych wyborców, bo członkowie komisji najczęściej po prostu nie mogą opuszczać lokalu wyborczego. Tu bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich. Na pewno można tutaj do nas to zgłosić. Ja bym poprosiła o wniosek, w którym osoba, której odmówiono wejścia, tak nie mogła zagłosować z tego powodu, opisze, co się dokładnie wydarzyło i poprosi rzecznika o pomoc. No i też można oczywiście napisać skargę do Państwowej Komisji Wyborczej. Złożyłam skargę wczoraj w urzędzie dzielnicy. Mam też umówione spotkanie w urzędzie, więc cały czas działam w tym temacie, bo to musi się zmienić. Przeżyłam to na własnej skórze i ja się na to nie zgadzam. Jest nam przykro, że taka sytuacja zaistniała. Będziemy się starać, aby docelowo wszystkie lokale wyborcze były dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Liczymy na to bardzo, a tematem zajął się Michał Matus. 25 minut po 17. Let's go. Zapraszamy do reklamy. Jak okazje? To w euro! Akcja na bramkę! I gol! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. OLED 65 cali. LG. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 6999. Teraz za 6499 zł. I pierwsza rata gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. 20 rat 0%. RRSO 0%. Do 19 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pyszna beza, otwórz cukiernię. Właśnie zakładam firmę. A to niespodzianka. Niespodziankę zrobił mi bank. W promocjach dostałam 1000 zł za otwarcie konta i transakcję kartą oraz 1200 za zamówienie terminala płatniczego. Słodko. Otwierając konto firmowe w PKO Banku Polskim możesz zyskać do 2200 zł premii. Promocje do 1000 zł dla twojej firmy na dobry początek i odbierz 1200 zł z terminalem POS obowiązują do końca sierpnia tego roku. Regulaminy promocji na pkobp.pl. Terminale płatnicze oferujemy wspólnie z e-Service. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. 29 minut po 17. Radio Nawigator Trójki i Jakub Domoracki. Poważne utrudnienia na autostradzie A2 w Wielkopolsce, gdzie na 246 kilometrze samochód ciężarowy wywrócił się na jezdnię. Pomiędzy węzłami Modła i Sługocin trasa w kierunku Świecka jest całkowicie zablokowana i policja kieruje ruch na objazdy. Na A2 problemy utrzymują się także pomiędzy węzłami Wiskitki i Grodzisk Mazowiecki. Tam na 428 kilometrze doszło do wywrócenia się motocykla. Jedna osoba została w tym wypadku ranna i zablokowany jest tam jeden pas w kierunku stolicy. Zakrokowana jest południowa obwodnica Warszawy, czyli S2, pomiędzy węzłami Lubelska i Patriotów. Zderzyły się tam dwa pojazdy osobowe i jezdnia w kierunku Poznania jest tam zwężona. Zatłoczona jest również A4 na wysokości Krakowa, zwłaszcza w kierunku Rzeszowa. Jeszcze droga krajowa nr 94 pomiędzy Dębicą i Tarnowem. Tam auto osobowe zderzyło się z ciężarówką w miejscowości Latoszyn. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. A teraz skrót serwisu Trójki i Anna Kowalik-Brankati. Na początek Stany Zjednoczone. Syn prezydenta USA Hunter Biden uznany za winnego nielegalnego posiadania broni. Grozi mu kara więzienia. Uzależniony od narkotyków 54-letni syn Joe Bidena kupił w 2018 roku rewolwer Colt Cobra, zatajając fakt uzależnienia. Od lipca zacznie działać 10 nowych delegatur ABW, zapowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji. Tomasz Siemoniak wziął dziś udział w spotkaniu z wojewodami na temat bezpieczeństwa. Konsolidujemy różne wysiłki na rzecz bezpieczeństwa. Premier dzisiaj zresztą przed spotkaniem z wojewodami odwiedził delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwracając uwagę, że podjął decyzję o tym w marcu, żeby przywrócić zlikwidowanych przez rząd premier Szydło 10 delegatur ABW. Za dwa dni przy granicy z Białorusią zacznie natomiast obowiązywać strefa buforowa. Będzie miała około 60 km długości i nie będzie w niej żadnej miejscowości. Straż Graniczna zatrzymała obywateli Indii na lotnisku Chopina w Warszawie. Cudzoziemcy chcieli wylecieć do Hiszpanii, posługując się paszportami innych osób. Próbowali wykorzystać tak zwaną metodę na podobieństwo. Oprócz tego funkcjonariusze ustalili, że cała czwórka dostała się do Polski wbrew przepisom, nielegalnie przekraczając granicę od strony Białorusi. 46-letni Polak zginął u wybrzeży popularnej plaży La Roqueta w prowincji Alicante na wschodzie Hiszpanii. Mężczyzna brał udział w akcji ratowania grupy tonących w czasowitrów. Został porwany przez silny prąd morski. Drugą ofiarą śmiertelną wypadku jest 52-letni brytyjski turysta, który razem z Polakiem podjął akcję ratunkową. Pełny serwis Trójki o 18.00. Dziś na południowym zachodzie zachmurzenie na ogół małe, ale na pozostałym obszarze umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu i lokalnie burzami. Temperatura od 15 stopni na wybrzeżu i w rejonach podgórskich około 19 w centrum i na południowym zachodzie do 25 stopni Celsjusza na Podlasiu i Lubelszczyźnie, a w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, na północy, wschodzie i południu słabe opady deszczu, nad morzem możliwe burze. Temperatura od 6 stopni w rejonach podgórskich, około 9 w centrum, do 12 stopni na Helu. To trochę już klasyki dzisiaj było, to jeszcze może The Pretenders? Don't get me wrong i The Pretenders. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. 23 minuty pozostały do 18. Za chwilę puls trójki i goście, i Paweł Turski jako gospodarz, ale jeszcze mam dla Państwa zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Myślę, że Państwo zauważyli, że rozkręcamy studio imienia Agnieszki Osieckiej i to niedzielny koncert. Takich dźwięków dawno na tej scenie nie było. Wystąpi Piano Huligan, czyli Piotr Orzechowski, awangardowy pianista, improwizator i kompozytor.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. It's true. They got a message from the action man. I'm happy, hope you're happy too. I've loved all of needed love. Saw the details fall away. The shaking when nothing is killing. Just pictures of Jeff girls and synthesis. And I ain't got no money. But I'm hoping to kick, but this planet is glowing, glowing, glowing, glowing, glowing. Ashes to ash and fun to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high, hitting an all-time low. Ashes to Ashes, David Bowie, obiecywałam klasykę. To jest klasyka, 13 minut pozostało do 18. Puls Trójki. A w studiu Paweł Turski i jego goście. Dzień dobry. Dzień dobry, znakomici goście i trójka gości dzisiaj w Pulsie Trójki. Agnieszka Smoczyńska-Konopka z Gildii Reżyserów, reżyserka m.in. Silent Twins. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Magdalena Boczarska, aktorka, również dzień dobry. Dzień dobry, witam. Oraz Paweł Maślona, reżyser Kosa nagrodzonego. Ja się czuję, jakbym był w Gdyni. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale przenosimy się do Sejmu, z którego co dopiero i z Agnieszką, i z Magdaleną przyjechaliśmy, bo na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu trwa pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustawach. Nazwa aktu nic nie mówi. W skrócie chodzi o poszerzenie praw twórców o tantiemy z reemitowania oraz z internetu. Na komisji padło takie zdanie, że to prawo jest trudne do wytłumaczenia, to może postarajmy się jakoś je teraz wspólnie wytłumaczyć, jaki jest obecnie stan rzeczy. Chodzi o to, że Agnieszka. Obecna ustawa jest na poziomie płyt DVD, to znaczy twórcy, my jako twórczyni, jako twórcy dostajemy swoje ostatnie wynagrodzenie, czyli tantiemy, po eksploatacji naszych dzieł. I dostajemy te tantiemy z kin, dostajemy te tantiemy z telewizji, dostajemy te tantiemy z płyt VHS oraz z płyt DVD, ale nie dostajemy ich ze streamingu internetowego. To znaczy, to jedyne, czego my chcemy, to my chcemy regulacji prawnej i dostosowania prawa do rzeczywistości. Czyli chcemy po prostu naszego wynagrodzenia, które jest nam należne i które powinny nam płacić platformy streamingowe. Magda, jak to się przekłada, jeżeli tak dla zwykłego Kowalskiego grasz i później już żadnej złotówki nie widzisz? No tak jak powiedziała Agnieszka, rzeczywiście jeżeli chodzi o tantiemy, to one są wypłacane od biletów sprzedanych w kinach i telewizje wypłacają te tantiemy. Ale rzeczywiście nikt pisząc tę ustawę nie przewidział, że nie wiem, jak mam to użyć. No, przyspieszenie jest chyba rzeczywiście ogromnym słowem. No, nikt nie przewidział, że jeżeli chodzi o platformy internet, że rzeczywiście stanie się to głównym w ogóle źródłem eksploatacji. I to, co jest bardzo istotne, no tu jest tak wiele aspektów, ale też bardzo można powiedzieć, że jakby ktoś, kto podpisuje umowę z platformą, być może ma wybór, ale na platformy trafiają też często rzeczy, które zrobiliśmy wcześniej, jeszcze w ogóle wtedy, kiedy ani nie było być może internetu, no to może starsi twórcy, ale też nie było platform i też niejednokrotnie to prawo po prostu nie jest w stanie tego postępu dogonić i też ta ostatnia rata tantiemy to jest tak naprawdę takie wynagrodzenie za naszą pracę. Ja często powtarzam, że jeżeli moje emocje i mój wkład, mogę mówić o sobie jako aktorce, ale przecież to dotyczy wszystkich twórców, rezonuje z widzem i to się przekłada na olbrzymi sukces, to tak naprawdę zyskują na tym tylko platformy i my chcemy tak naprawdę należnej nam, chronionej i gwarantowanej przez prawa autorskie tej ostatniej zapłaty za naszą pracę, jaką jest po prostu ewidentny sukces, a platformy czerpią z tego zysku pełne korzyści i my chcemy, żeby, zresztą warto powiedzieć, że Polska jest jedynym krajem w Unii, który nie implementował ostatnim tej dyrektywy. Tak, i na dzień dzisiejszy ta kara wynosi 56 milionów, ona rośnie z każdym dniem i to jest kara, która obciąża też kieszeń polskiego płatnika. My jeszcze raz, to jest dość istotne, że my nie domagamy się pieniędzy ani od rządu, ani od widzów. To są pieniądze, które platformy muszą nam wypłacić i to są pieniądze, które zostaną tutaj w Polsce i będą też opodatkowane. Więc to też jest abstrakcja, że my jako dobrze, podatnicy, ale platformy twórcy na przykład mówią, że no to podniesiemy koszty pakietów. Prawda czy fałsz? To jest nieprawda, ponieważ platformy Agnieszka i tak podnoszą te koszty pakietów. Bez względu na to, czy my dostajemy tantiemy, czy nie. Więc tutaj jest pewien rodzaj manipulacji. W krajach, w których jest to uregulowane i w którym platformy muszą wypłacać te należne tantiemy, opłaty nie wzrosły. My mówimy naprawdę, myślę, że dla każdego odbiorcy będzie to bardzo nieodczuwalne. Jeszcze tylko powiem jedną rzecz, że to jest abstrakcyjne, że my jako twórcy płacimy karę, bo to idzie z naszych pieniędzy, z kieszeni podatnika, za to, że Polska nie implementowała tej dyrektywy. Czyli ja płacę karę za to, że nie dostaję tantiemów. Paweł, chciałbym podpytać, jeżeli mogę, bo powiedziałaś, Magda, że no, teoretycznie jest prawo wyboru przy podpisywaniu umowy, ale ja też często słyszę, no jesteście na tej straconej pozycji negocjacyjnej. No bo jeżeli, nie wiem, będę chciał z tobą podpisać umowę, a ty powiesz, ale ja chcę jeszcze zapis w umowie, że te tantiemy, no to zgodnie z prawem europejskim, choć prawo polskie nie, jeszcze no, umożliwia, to jak to wygląda? Nie, my jako jednostki nie mamy żadnych szans, dlatego są te organizacje zbiorowego zarządzania, takie jak ZAPA na przykład, która nas reprezentuje, no żeby to był podmiot, który w naszym imieniu może egzekwować te pieniądze i później nam je wypłacać. I my jako twórcy zgadzamy się i my chcemy, żeby te organizacje nas reprezentowały i one już dowiodły, że są skuteczne w ściąganiu tych pieniędzy i w dzieleniu się z twórcami. Jeszcze a propos tego, o czym mówiły dziewczyny, to powtórzę, to nie jest tak, że twórcy chcą jakichś dodatkowych pieniędzy, których nie dostawali wcześniej. Wynagrodzenie dla twórcy jest właśnie tak wymyślone, że jego część my dostajemy w trakcie, podpisując umowę z producentem na wykonanie danego dzieła, ale druga część tej zapłaty my dostajemy w formie tantiem, które są proporcjonalne do tego, jak popularny jest ten utwór, który wykonaliśmy, co jest jakby logiczne i sprawiedliwe. To znaczy, że jeśli dany film na przykład jest popularny, osiąga wielki sukces, no to proporcjonalnie do tego twórcy, którzy, bo tu nie chodzi tylko o reżyserów i aktorów, ale też scenarzystów, o montażystów, autorów zdjęć i parę jeszcze innych zawodów filmowych. Operatorów. Autorów zdjęć, tak. Więc i to jest wynagrodzenie, które które nam się należy, które my zawsze też dostawaliśmy i którego nikt do tej pory nie podważał, bo nikt nie podważał sensu wypłacania, dzielenia się tantiemami twórcami właśnie za eksploatowanie ich filmów na płytach DVD czy kasetach VHS. Tak naprawdę zmieniło się to, o czym już zostało powiedziane, że zmienił się świat i wielkie korporacje, co zrozumiałe, one nie chcą się dzielić, jak na miejscu korporacji pewnie też bym się nie chciał dzielić, ale od tego są politycy, od tego mamy władzę, żeby one to wyegzekwowały i broniły praw w naszym imieniu. Od tego mamy prawo, żeby to regulowało. Tak. A w Polsce właśnie sprawę tantiem reguluje prawo. Dobrze, na waszym sztandarze jest artykuł 70. Wytłumaczmy w takim razie, o co chodzi w tym artykule 70, Agnieszka? Tak, to jest artykuł 70, który to o co my jakby wnosimy, to wnosimy o przyjęcie bez poprawek artykułu 1 punktu 15, jeżeli mam być już tak precyzyjna, ustawy o zmianie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw, które są w brzmieniu, i teraz tutaj to jest właśnie to kluczowe zdanie, stosownego wynagrodzenia z tytułu publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez ciebie wybranym. Czyli potocznie mówiąc, są to właśnie tantiemy z internetu, które, pamiętajmy, zostały wykreślone przez poprzedniego ministra Sienkiewicza. Po protestach młodych filmowców zostały przywrócone do tej ustawy i teraz jest tak naprawdę też dla nas... przez poprzedniego ministra Sienkiewicza. Tak, dla środowiska artystycznego bardzo przełomowy moment. Dla nas, dla naszego środowiska filmowego to jest tak przełomowy moment, jak ustawa o kinematografii. Dlatego, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że internet i eksploatacja naszych dzieł w internecie to jest nasza przyszłość. Czy wy wierzycie w to, że uda wam się doprowadzić do tych zmian, bo dzisiaj były minister kultury, Piotr Gliński, profesor, stwierdził, że on w to nie wierzy, bo na sali nie było ministry kultury, pani Hanny Wróblewskiej. Jak wy się zapatrujecie na to w takim razie, Magda? Mi się wydaje, że nasza determinacja, nasza liczna obecność dzisiaj pod Sejmem, to jak bardzo pokazaliśmy, że jesteśmy poważną i bardzo zjednoczoną grupą zawodową. Było ponad 500 osób, tak mi się wydaje. Tak, i bardzo też zacne nazwiska, też bardzo, bardzo zasłużone, których twórczość przypadała też na moment, kiedy nikt nie myślał ani o internecie, ani o platformach streamingowych. Myślę, ich wsparcie jest dla nas bardzo ważne. Myślę, że my i nasza determinacja pokazaliśmy, no to jest to, co powiedziała Agnieszka, no niespełna 3 miesiące temu ten artykuł i zapis został wykreślony. To determinacja naszego środowiska spowodowała, że został przywrócony i że dzisiaj jesteśmy tutaj też w tym studiu i toczymy tę dyskusję, więc to jest dla nas po prostu kluczowe. To jest też kwestia naszego być albo nie być, bo wielokrotnie potrafimy dostać 3 propozycje w ciągu 1 miesiąca, ale są lata, kiedy te propozycje nie przychodzą i te tantiemy to jest takie minimum, które jest w stanie nam zagwarantować bezpieczeństwo. Ja jeszcze powiem jeszcze jedną rzecz, która dzisiaj padła na tej dyskusji, że wielu Polaków marzy o tym, żeby płacić ratę kredytu. Ja naprawdę nie mówię o sobie, jestem w bardzo uprzywilejowanej pozycji, bo pracuję, mam też wpływy z innych źródeł niż aktorstwo. Mówię tutaj na przykład o współpracy z komercyjnymi markami, ale nie każdy ma to szczęście. Chodzi mi po prostu o to, że nas nic nie chroni. Padło dzisiaj takie zdanie, że Polacy marzą o tym, żeby spłacić ratę kredytu, a bardzo wielu filmowców marzy o tym, żeby ją po prostu dostać, bo nie ma zdolności kredytowej. Tak. Więc dla nas kwestia tantemów jest po prostu, dla naszego środowiska jest fundamentalna. Mamy jeszcze minutę w Pulsie Trójki. Paweł, pytanie do ciebie. Ten artykuł 70 to wystarczy i to jest jakiś punkt, który poprawi waszą sytuację i już nie będzie waszych kolejnych apeli, czy to jest dopiero początek, a może czegoś więcej wam potrzeba? Znaczy to jest początek czegoś więcej, ale nie naszych jakichś kolejnych dodatkowych roszczeń, co bardziej naszych starań w kontekście różnych rzeczy, które spodziewam się nas dopiero czekają. Czyli tak jak na przykład w Stanach, jak wydarzały się wielkie strajki filmowców, one dotyczyły między innymi tego, że producenci chcieli na przykład pozyskiwać prawa do wizerunku aktorów po to, żeby później przy pomocy sztucznej inteligencji móc ten wizerunek powielać i tworzyć jakieś kolejne treści z użyciem po prostu już ich głosu, ich twarzy i tak dalej. Mamy za chwilę, pojawi się kwestia w ogóle sztucznej inteligencji, tego, kwestii praw w ogóle, tego jak regulować te prawa. To sztuczna inteligencja jest, a my jesteśmy niegotowi na nią. To tak, jest najbardziej straszne. I nie ma na razie żadnego jakby pomysłu, jak to regulować. A to jest aspekt bardzo trudny, bardzo problematyczny I ja uważam, że w ogóle, znaczy ta dyskusja, która się dzisiaj toczy, to jest częścią większej w ogóle dyskusji o tym, jaki my będziemy mieli, jako społeczeństwo, jako naród w ogóle, podejście do twórczości. Czym będziemy potrafili w ogóle uszanować twórczość jako coś... To są bardzo poważne pytania. Musimy kończyć też Puls powiedzmy Trójki. Tylko, że kultura to też kwestia tożsamości narodowej. Tak. Jak najbardziej. I to jest też bardzo ważne, co powiedział tutaj Paweł, że tantiemy z internetu, ale też jeżeli byśmy mieli ten film potem w przyszłości wyświetlać w myślach, to my będziemy mieć z niego wynagrodzenia. O, no to już bardzo daleko idące będą te legislacje. Kończymy Puls Trójki. Agnieszka Smoczyńska-Konopka była wraz z nami. Bardzo dziękuję. Dziękujemy wszystkim. To stremowane. Panie wracają na komisję. I również Paweł Maślana, jeszcze Magda Boczarska była z nami w Pulsie Trójki. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Paweł Turski był gospodarzem Pulsu Trójki. Ja też bardzo dziękuję i w takim razie... Wracamy na barkę. Zdecydowanie. Samochód już czeka, więc uda się. Zapraszamy do reklamy. Marian? A jak to się tak kibicuje? No jak? No patrz, Barbara. Media Expert! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Android TV Panasonic 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999,99 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Wyprzedaż Fiata Professional trwa. Wybierz Ducato dostępne od ręki w leasingu dla firmy od 102% i z pakietem ubezpieczeń OC i AC za 99% wartości pojazdu. Szczegóły w salonach i na fiatprofessional.pl. Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się.